Nu ska du få lyssna på tre korta, nej, fyra korta texter om vänner som berättar hur de träffades. Först är det Camilla och Josefin. Det är framåt C, textboken, sidan 10. Hur träffades ni? Camilla och Josefin, 19 år. Camilla. Vi träffades i trean. Då flyttade Josefin till min skola. Josefin. Ja, just det. Sedan började vi spela i samma basketlag. Vi gör fortfarande många saker tillsammans. Sen kommer Karin, 54 år, och Svetlana, 49 år. Karin. Svetlana och jag lärde känna varandra på en datorkurs för över 5 år sedan. Vi tyckte båda två att det var svårt, så vi frågade läraren mycket hela tiden. Svetlana. Ja, sedan fortsatte vi att prata med varandra på rasterna och jag bjöd hem Karin så att vi kunde träna på datorn ihop. Vi fikade och skrattade jättemycket och vi lärde oss saker bra tillsammans. Karin. Ja, och efter datorkursen gick vi en språkkurs tillsammans. Det är så roligt att lära sig något nytt. Och på kurser får man många nya vänner. Vi försöker gå på en ny kurs varje höst. Kristin, 28 år, och Andreas, 26 år. Kristin. Vi lärde känna varandra när vi sommarjobbade för flera år sedan. Jag gillade Andreas redan från början. Han hjälpte mig när jag var ny på jobbet. Han är snäll och rolig att vara med. Och han är bra att prata med. Andreas. Nu jobbar vi inte ihop längre. Kristin har bytt jobb och jag har börjat plugga. Men vi träffas minst en gång i veckan. Kristin är en av mina bästa vänner. Hon är klok, rolig och ärlig. När vi träffas brukar vi fika, laga mat eller gå långa promenader. Vi har alltid massor att prata om. Sidan 11. Theo och Ville. Båda är 6 år. Theo. Ville är min bästis. Han bor i mitt hus på fjärde våningen. Jag bor på sexan. Vi har alltid känt varandra. Vi leker på gården och hemma hos mig eller Ville. Ibland cyklar vi till skogen, men då måste en vuxen följa med. Ville. På lördag ska jag sova över hos Theo, för min mamma ska på fest med jobbet. Jag har sovit hos Theo många gånger. Först brukar vi äta god mat och sedan får vi glass. Vi får vara uppe sent på kvällen, kanske ända till klockan 10. Nu läser jag texterna igen, men jag läser lite fortare. Hur träffades ni?